aslanım aman aman aman ey. Haydi hovardalar yaylası aman aman aman hovardalar yaylası vay vay. Hop tara leyli leyli ellerine. Aman aman aman çıka geldi amcası vay vay. Hop tara leyli leyli ellerine sarıl.